Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez megint egy podcast, és most kivételesen egy igazi aktualitást, mert hogy Gerendai Károly a vendégem, aki a Sziget alapítója, aztán kiszállt a Szigetből, és most úgy tűnik, hogy újra visszaveszi, és az elmúlt héten hát volt egy kis fennforgás ezzel kapcsolatban a Főváros Közgyűlésben, és ez engem egészen felizgatott, mert azt te nem tudod, de én tudom, hogy a Szigetre, lehet, hogy Karcsi sem tudja, az elsőre nem az mehetett be, akit ő beengedett, hanem akit én beengedtem, és ez egy nagyon-nagyon fontos, ezért nekem az, hogy kik jutnak be oda, és milyen módon, azt nem tudom, hogy nagyon mindegy, nem ragozom tovább ezt, mert teljes hülyeség lesz a vége. A legfontosabb mégiscsak az, hogy iratkozz fel erre a csatornára is, illetve ha teheted, akkor támogasd a munkánkat szuper köszönettel, utalással, bármivel, mert abból csináljuk ezeket a videókat. Karcsi, köszönöm, hogy eljöttél. Köszi, hogy elhívtál. Üdvözöllek. Nem, megem tényleg izgatott, de azt te tudtad, hogy tényleg az mehetett be, akit én beengedek? Az első Szigetre. Dolgoztál beengedőként? Na, Dán, aki már nincs köztünk, igen, én akkoriban, hát akkor Karcsi, 23 éves voltam, amikor 23 voltam, amikor a Szigetet elindultad? Hát még 22 voltam, aztán közben betöltöttem a 23. Súlyos, mert most bocs, csak így már mindig azzal szoktam kezdeni, hogy hogy vagy, már, hogy bárki hagyjon, úgyhogy lehet, hogy ezzel kezdjük, és utána ezt az ömlengést befejezem, vagy hogy mondjam, nekem ehhez ilyen értelme van, egy tényleg egy érzelmi kötődés, amikor elmondom Dánt majd utána, de hogy hogy vagy most? Tehát hiányzott ez neked, ez az egész cucc? Hát hiányozni nem hiányzott, de köszönöm, ahhoz képest jól vagyok. Tehát így a, nekem is ez egy elég új helyzet. Tehát én nagyjából másfél hónapja szembesültem azzal, hogy fölhívott a Sziget Management vezetője, Kádár Tomi, aki az én utódom, hogy van egy olyan helyzet, hogy úgy tűnik, hogy nem lesz többet Sziget, mert hogy az a befektető tulajdonos, aki annó tőlünk megvette, majd aztán ugye épített egy portfóliót, és most már 80-valahány fesztiváljuk van világszerte, őket közben aztán megvette egy másik cég, de ez most mindegy, az a lényeg, hogy az a cég, aki konkrétan a Szigetnek a tulajdonosa, ő úgy döntött, hogy kivonul a hazai piacról, és nem folytatja tovább a Szigetet, és ennek kapcsán egy beszélgetésben, ahol ők nyilván törik a fejüket, hogy hogy lehetne valahogy ezt a helyzetet megmenteni, fölmerült, hogy esetleg nekem hajlandóak lennének átadni a céget, hogyha érdekel, és hogy erről üljünk már lebeszélgetni. Tehát ők nem felszámolják, és dobják a semmibe, hanem kvázi. Igen, mert hát az eredeti döntés az volt, hogy bezárják, és akkor a Tamásék javasolták, hogy legalább arra adjanak egy esélyt, hogyha engem érdekel, akkor üljenek le velem, és akkor így indult ez az egész kapcsolatfelvétel, és hát ott aztán elhangzott a részükről, hogy ugye azzal én is tisztában voltam, hogy már közben azért az idő az egyre inkább egy fontos tényező, hogyha gyorsan meg tudunk valahogy állapodni, és én elszánom magam, hogy hajlandó vagyok átvenni a céget, és vállalni a továbbiakban a kockázatokat, akkor ők hajlandóak átadni, és nem megszüntetik ebben az esetben a Sziget céget. Na, most a végszó annyira jól jött, mert ugye ez a cégről szól, ugye? Tehát nem a fesztivál, mint csak hát, Sziget, hanem mi volt még abban, amikor megvették? Hát amikor megvették, akkor még több minden, mert akkor még benne volt a Volt Fesztivál is, a Balaton Szand is, illetve ugye a Gyerek Sziget, Gurmé Fesztivál és Sziget, ez volt az az öt projekt, amit a Sziget ZRT szervezett. Ebből sajnos már az elmúlt években ugye közben megszűnt a Volt Fesztivál és a Balatonszand, és most a másik három is ugye megszűnt volna, hogyha ők kivonulnak és bezárják a céget, de végül is erre most a tegnapi nap folyamán már pont került, hogy tegnap megvásároltam a Sziget ZRT-t, úgyhogy most már újra én vagyok a tulajdonos. Más kérdés, hogy ez nem sokáig lesz így, mert én meg vonok be magam mellé további partnereket, például a Budapest Parkosokkal már meg is állapodtam, ott ugye abban én is tulajdonos is vagyok a parkban, de az üzlettársaimmal megegyeztünk, hogy akkor a parkkal beszállunk a Sziget cégbe, illetve tárgyalunk most még sok olyan alvállalkozójával a cégnek, akiket szeretnék még behozni a tulajdonosi oldalra is, és ezzel egy picit így a kockázatokat szétteríteni azok között, a szereplők között, akikről azt gondolom, hogy érdekük, hogy legyen Sziget, mert hogy kaptam ugyan egészen komoly megkereséseket nagy tőkés vagy nagy befektetőktől is, hogy érdekelni őket akár, hogy segítsenek a Sziget megmentésében, de én mindenkinek elmondtam őszintén, hogy én most akkora kockázatokat látok ebbe, hogy ez befektetői fejjel én nem tudom senkinek most jó szívvel ajánlani. Én olyan megoldást szeretnék találni, hogyha azok, akiknek különben a másik oldalon a bevétele azon múlik, hiszen az alvállalkozóknál sok olyan van, akinek akár az éves bevételének is egy jelentős százaléka a Sziget rendezvényei semmiből jön, hogyha ők, akik elesnének ebbe az esetbe a bevételektől, és akár ez ugyanúgy a cégüket kockára tenni, ők tudnának most mellénk állni, és valahogy ebben kockázatot is vállalni, mert nekik nem csak azon az oldalon jön vissza az, hogyha esetleg befektettek, hogy majd hát, ha lesz eredmény, mert az még szerintem azért évekig nem várható, hanem azon az oldalon is, hogy egyáltalán, ha van rendezvény, akkor van bevételük, amin tudnak hasznot realizálni, míg hogyha nincs rendezvény, akkor nyilván ez mindenkinek egy vesztes helyzet. Én bevallom azt, hogy ez egy ilyen rövid beszélgetés, kompaktba összerakjuk, de annyi kérdés jön föl bennem, hogy valami hihetetlen, de most akkor mindig a Dánt még elrakom, de hogy indult akkor ez egész, hogy másképp kérdezem, hogy amikor megvették tőled az amerikaiak, vagy tőletek az amerikaiak, akkor igazából egy ilyen rosszul hangzik, egy ilyen rombolás zajlott le az elmúlt, ez 2017 volt, jól emlékszem? 2017 volt, igen, az utolsó év, amihez még nekem közöm volt, és akkor onnantól már ugyan még papíron 2022-ig volt közöm hozzá, mert még 30% tulajdonrészt akkor nem adtunk el, ugye mi négyen voltunk korábban tulajdonosok, Lóben Weinorbe, Fülöp Zoli, Takács Gábor meg én, és úgy volt, hogy először a 70%-át adtuk el a cégnek, aztán utána a maradék 30-at is a Covid után, de én már 17-ben kiszálltam teljesen az operatív munkából, úgyhogy én onnantól tényleg az éttermeimmel, meg az egyéb projektjeimmel foglalkoztam csak, és akkor, amikor ők ezt megvették, akkor nyilván nem abban gondolkodtak, hogy ez majd hát, ha nem megy jól, hiszen egyrészt az akkor egy jól menő rendezvény volt, másrészt meg ők akkor pont ebbe a portfólióépítés szakaszában voltak annak a cégnek, és sorba vásárolták az újabb és újabb nemzetközi fesztiválokat, csak azt látom, hogy sajnos azt a hibát elkövették, ami az ő szempontjukból még az se biztos, hogy hiba, mert különben a cég maga, meg a többi fesztivál az sikeresen működik, hanem ők egy ilyen multi szemlélettel fölépítettek egy olyan modellt, hogy hogyan lehet egy központi menedzsmenttel, központi döntéshozó szervezettel 80-valahány fesztivált működtetni, és ehhez egy olyan modellben gondolkodtak, ami a legtöbb piacon jól is működik számukra, hiszen a legtöbb piacuk olyan nagy piac, Anglia, Spanyolország, Franciaország, Németország, tehát olyan erős fizetőképes és nagy piacok, ahol, hogyha csak a helyi közönségre koncentrálsz, akkor is tudod sikeresen működtetni a fesztiváljaidat, mert van elég fizetőerő is, meg hát van elég lakosság is hozzá. De Budapesten azt mi már az első pillanatban elmondtuk nekik, meg hát láthatták is, hogy ez egy sokkal kisebb és sokkal kevésbé fizetőképes piac, ezért a Sziget sikere, úgyhogy a Sziget meg az ország méreteihez képest egy kifejezetten nagy rendezvény, tehát a világon is a top 10 rendezvény egyike, ezért itt csak akkor van esély ezt sikeresen működtetni, hogyha nem csak a hazai közönséget próbálod megszólítani, hanem ide utaznak emiatt a világ minden tájáról fiatalok, de abban a modellben, ahogyan ők gondolkodtak, ennek az a lényege, hogy egy nagyon erős line-up centrikus modell, erős fellépők kellenek, és azt kell kommunikálni, hogy ki a fellépő, mert akkor eljönnek és megveszik vagy a napi jegyet, vagy akár bérletet erre az emberre. Ez, mondom, az összes többi rendezvényükön szinte egy jól bevált modell. De gondolj bele, hogy egy angol, vagy egy francia, vagy egy német fiatal, aki különben, akire nekünk ugyanúgy szükségünk, vagy azt látja, hogy ezek az előadók föllépnek a helyi fesztiválokon is, vagy egyáltalán egy angol zenekar, te Budapesten akarsz megnézni a angol fiatal, vagy akkor is, hogyha nem adnak mellé semmilyen más támpontot, hogy miért Budapesten néz meg, hát akkor elmész ott helyben is, megnézed őket. Tehát ez a fajta kommunikáció, ez azt gondolom, hogy sajnos ebben a modellben nem működik. Ők meg ugyanezt tehát egy kaptafára próbálták ezt a rendszert működtetni, és ezzel azt érték el, hogy jelentősen visszaesett a nemzetközi látogatók száma, miközben mindenki azt hiszi, meg vannak ilyen műzék is, hogy a magyarok már kiszorultak a Szigetről, tehát a magyaroknak a száma nem csökkent a Szigeten. Tehát valójában az elmúlt években, ha megnézzük a számokat, akkor ott ilyen stagnálás, vagy még kis emelkedés is volt. Ami nagyon visszaesett, az a külföldön eladott alapvetően bérletek száma, mert ráadásul a külföldiek jellemzően, ha már idejönnek, akkor nem egy napra fognak ide utazni, az közel a harmadára esett vissza. De arányokat lehet tudni, hogy mennyi a magyar látogató? Utolsó évben, amit láttam, az 52% volt a magyar, és 48% régen, a külföldi. Ez régebben mondjuk úgy volt, hogy a bérleteknél ott ilyen 80% körül volt a külföldi arány, míg a napi jegyeknél ott ilyen 50-50 körül volt, mert nyilván ott azért a magyarok inkább egy-egy napra egyszerűbben ki tudtak látogatni. Na, akkor vissza a kezdetekhez, mert én ellátod, akkor tudok mosolyogni. Tehát én ott álltam az ajtóban, igen, mert Dán azt mondta, hogy megbízható emberek kellenek. Hello. Tehát mert hogy a, ugye nem tudom már ki inkávé lett, vagy nem tudom mi volt az első. Inkább volt már a legelső évben, de a jegyszedést sose ők csinálták. Na ezért, mert hogy azt mondták, hogy oda azt kell, és mi voltunk a mindegy, mert Dánnak egy ilyen oldalági baráti társaságban mindig mentem plakátozni a különböző cuccokat. Karcsi 22-3 évesen. Dán tőlem vette át a plakátragasztás bizniszt. A világ, nem tudom, legnagyobb fesztivált, én mentem plakátozni Szegedre, Békéstavára, na minden jelvésen a külön történetem, mert azóta nem fizettem rendőrnek pénzt, megbüntettek hajnal 4-kor, hogy plakátosod, erre megyek át, gyalog a piroson, és elegem lett, na mindegy. De hogy tehát nekem tényleg van egy érzelmi kötődés, mert rengeteget voltam kint, hát én főleg az első 10 évében azt hiszem inkább a Szigetnek, de ez tehát ha nekem van érzelmi kötődésem, akkor azt gondolom neked is, hogy neked milyen volt az eladás maga, és akkor megint a vége az, hogy azért milyen azt megélni, hogy felépítettetek egy iszonyú nagy brandet, túl a Sziget, mármint ugye nem tudom, hogy kell különbséget tenni a cég és a fesztivál között, de itt a Voltra és a Balatonszandra utalnék, hogy azért az mégis az viszont kikopott, az, ha jól sejtem, most nem várható, hogy hirtelen visszaépül. Nem, hát most egyelőre az a kérdés, hogy egyáltalán Szigettel mit tudunk csinálni, de tehát visszatérve a kérdésedre, hát értelemszerűen ugye az embernek ez azon túl, hogy a munkahelye is volt, tehát én 25 évig dolgoztam a Szigetnél, és ugye az alapítástól egészen az eladásig én aktívan részt vállaltam benne, de azt kevesen tudják, hogy én az eladás előtt egy évvel már bejelentettem azt a kollégáknak, hogy nekem a 25. Sziget lesz az utolsó Szigetem. És nem azért, mert azt gondoltam, hogy el fogom adni, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy már kiöregettem belőle, és hogy már egyszerűen az a világ, ahogyan akkor működött, és azóta még inkább így működik, hogy a fiatalok már ebben az online közegben élik az életüket, amiben én egyáltalán nem vagyok jelen, én ugye nem vagyok se a Facebookon, se az Instán, se a TikTokon, se semmilyen közösségi média felületen fönt. Ezt én nyilvánvaló volt számomra, hogyha nem vagyok ott, és nem értem azt, ahogy ez a világ működik, ahogyan ők kommunikálnak, mit szeretnek, mit hallgatnak, akkor nem én leszek a megfelelő ember arra, hogy majd eldöntsem, hogy mi kell nekik. Tehát én ezt tudatosan építettem föl, azt úgy hívtam oda már a Kádár Tomit, hogy őt néztem ki arra, hogy ő legyen az utódom, jöjjön, tanuljon bele, mert hogy én ezzel számoltam, hogy előbb-utóbb ez be fog következni. És amikor ez bekövetkezett, rá pár hónappal pont jött egy olyan helyzet, hogy közben megkeresett minket egy vevő, és tett egy jó ajánlatot, de a két dolognak nem volt köze egymáshoz, hogy én elengedem a Szigetet, meg az, hogy eladom, hiszen a Norbiék is eladták, de ők ott maradtak, és szervezték tovább például a dolgokat. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nekem az elengedés az inkább arról szólt, hogy én úgy éreztem, hogy én azzal teszek jót a saját gyerekemnek, hogyha már félreállok, mert már nem én vagyok a legalkalmasabb ember arra, hogy az első számú döntéshozó legyen. És ebbe benne volt nyilván az öregedés, benne volt az is, hogy már 25 Sziget után nem éreztem azt, hogy ugyanakkor a kihívás 26-odjára is megcsinálni, már nem volt bennem az a fajta tűz, hogy de jó, hogy mehetek és csinálhatom a dolgomat közben, ráadásul belekezdtem mellette már mindenféle más projektbe, és azok jobban érdekeltek. Benne volt ez is, hogy zavar, hogy egyszer nem értem, hogy működik a mai fiatalok világa. Úgyhogy ezek összességében okozták azt, de én sose az volt, hogy kiszerettem a Szigetből, és már nekem nem fontos, vagy nem tudom, hanem úgy éreztem, hogy én ezzel teszek a legjobbat a Szigetnek, hogyha félreállok. Aztán nyilván egy fura helyzet volt megélni azt, ahogy láttam azokat a változásokat, amik utána jöttek, amik szerintem nem jó irányok voltak. Sok minden persze jó irány volt, tehát a Szigetnek a line-upja sose volt olyan erős, mint az elmúlt években, mert ez a külföldi tulajdonos ebben például kifejezetten hozzá tudott tenni, hogy ő csomagajánlatokat tudott tenni, és azt mondta, hogy én 15-20 fesztiválra megveszek egy zenekart, és akkor úgy nagyobb esélye volt megszerezni akár olyan előadókat, akik nekem másokat nem mondtak, de a közönség látszott, hogy örül ennek, és szereti ezeket az előadókat. Ami engem ebben zavart, és amit úgy néha a kollégáknak, ha összefutottunk, még szóvá is tettem, hogy szerintem az egy veszélyes irány, hogy közben azokra meg kevesebb hangsúly esik, amitől a Sziget Sziget, amitől nemzetközileg is érdekes. Tehát akár a szolgáltatásai, akár a sokszínűsége, akár a látványvilága, és egy csomó minden, amit akkor mi tudatosan próbáltunk valamilyenné építeni, azok valahogy úgy egy picit megszenvedték azt, hogy minden pénzt átcsoportosítanak arra, hogy legyen erős line-up, ami, mondom, egy nemzetközi összehasonlításban lehet, hogy a többi fesztiválnál meg is állta a helyét, de a Szigetnek ez azt gondolom, hogy szépen lassan egyfajta erodálását okozta, és egy ponton ez aztán át is fordult oda, hogy ugye már komoly veszteségek lettek. Hozzáteszem, hogy ebből az első két év az ugye a Covid drámája volt, amit megint egyfajta védelméül a befektetőnek, azért én el szoktam mondani, hogy mi nem éltük volna túl a Covidot, hogyha ő nincs és nem finanszírozza ezt a két évet. Tehát mi, ha nincs eladás, akkor nekünk nem lett volna annyi pénzünk, hogy mi megengedhetjük magunknak azt, hogy két évig milliárdokat bukjunk azon, hogy nem tudjuk megszervezni a rendezvényt, és közben egybe tartjuk a csapatot. Tehát ez abszolút ez az ő nagyvonalú gesztusa volt, hogy egy ilyen helyzetben nem bedobta a törölközőt, hanem tovább vitte a Szigetet, és utána még 22-23-24-25-ben megrendezte. Csak sajnos már olyan üzleti eredményekkel, ami megint, hogyha belegondolunk abba, hogy ez egy befektetési alap, aki itt a tulajdonos. Tehát ő, hogy működik egy befektetési alap, ugye elkéri emberek pénzét, hogy befekteti valahova, és egy hozamot ígér nekik. Tehát azért az nem egy jó felállás, hogy azt mondom, hogy adjátok ide a pénzeteket, én meg elköltöm a Szigetre, és bocs, elbuktam. Tehát ezt nem nagyon mondhatja egyébként egy befektetési alap egy ilyen helyzetbe, hogyha ő azt látja, hogy évről évre komoly veszteségek vannak, akkor egy ponton meg kell hozni azt a döntést, hogy akkor ő nem finanszíroz tovább. Igen, hát ott az érzelmi kérdés ki van zárva. Tehát ez nekem nyilván érzelmi kérdés, hogy én egy ilyen helyzetben azt mondom, hogy látva akár azt, hogy milliárdos veszteségek vannak, ennek ellenére megpróbálok összegründolni egy olyan csapatot, aki valahogy megpróbálja megmenteni, de hogyha nem hinnék abba, hogy ezt jobban tudjuk majd valahogy csinálni, és el tudjuk kerülni előbb-utóbb ezeket a veszteségeket, akkor azért én se vagyok annyira őrült, hogy akkor azt mondjam, hogy akkor szépen lassan fölélem mindenemet, eladom a házamat, a cégeimet, a lupatavat, a mindent, csak azért, hogy legyen Sziget. Tehát azért azt gondolom, hogy ennyire erős érzelmi kötődésem nekem sincs hozzá. De akkor mi visz, tehát mit látsz benne, vagy megint másolnak, hogy sok fesztiválra jártál ugye a világban, meg gondolom ez munkakori kötelesség, nem? Vagy... Hát valamikor igen, de azért most én 8 éve a Szigeten kívül egyáltalán nem jártam fesztiválokra, mert hogy nem. Arra akartam csak rákérdezni, hogy mi a kuriózum a Szigetben a világ más fesztiváljaihoz képest, amit mondtál az előbb, hogy más, de hogy miben? Hát sok minden szerencsére még mindig, és nyilván még inkább így volt mondjuk 10 éve, tehát egyrészt a fesztiválok nagy része az arra a modellre épül, hogy egy ilyen 2-3 napos hétvégi esemény, ahol van egy vagy több színpad, a legtöbb fesztivál egy konkrét műfajra teszi le a voksát, és az mindegy, hogy egy jazz fesztivál, egy blues fesztivál, egy elektronikus zenei fesztivál, és azon belül is inkább drum and bass, vagy inkább techno, vagy inkább nem tudom, vagy rock fesztivál. Tehát ez a leginkább jellemző modell, és ráadásul ezek úgy működnek, hogy a legtöbb helyen például nem lehet ott helyben ott lakni a fesztivál területén, hanem lehet, hogy környéken van valahol egy kemping, vagy valamilyen szállás lehetőség, de például a fesztiválok nagy része az vagy stadionokban, vagy nem tudom, a lóversenypályától a golfpályáig mindenféle helyeken zajlanak fesztiválok, de hogy egy valamilyen konkrét helyszínen van, ahol eszébe se jut a szervezőknek megengedni, hogy ott helyben legyen a sátrazás is, hogy az egy hete nyaralás élményt akár adjon az embereknek, és a legtöbbnek még a programja is olyan, hogy van egy irány, amire teszik a voksukat, és nincs mellette a cirkusztól, a színházig, a performance-tól, a filmvetítésig mindenféle egyéb kulturális műfaj, meg a zenének sem minden műfaja jelenik meg, hanem csak egy-egy markáns műfaja, tehát hogy ebből a szempontból nagyon mások. Akkor a másik, ami jellemző, hogy azért ezeket megpróbálják, mert így egyszerűbb, meg így gazdaságosabb általában a vendéglátást, a szolgáltatást, vagy egy csomó mindent nagyon uniformizálni, hogy van egy típusú büfé, amiből van X darab a helyszín, és mindenütt ugyanazt lehet kapni, ugyanúgy néz ki, ugyanaz a kínálata, nem tudom, mert így lehet logisztikailag ezt jobban vagy egyszerűbben megvalósítani. Akkor nem tudom, van egy csomó olyan dolog, hogy ezek jellemzően a programok azok, mint hogy elkezdődnek mondjuk délután 5-kor, és befejeződnek hajnali 2-kor, és akkor vége van annak a napnak, aztán másnap délután vissza lehet jönni, és folytatni a szórakozást, és akkor közben kitakarítanak, közben kicsit rendbe teszik a területet, és nem tudom, tehát a Sziget nagyon nem ilyen, tehát jártál eleget, nem ilyen, és ez nyilván egy olyan külföldi fiatalnak, aki ahhoz a típusú fesztiválhoz van szokva annak, hogyha ezt elmagyarázod, hogy ez tök más milyen, és ezt meglátja, és megtapasztalja, hogy ez tényleg egy ilyen akár 168 órás ilyen permanens bulizás, és egy ilyen nagy közösségi élmény, és tényleg mennyire sokszínű, és mennyire más a hangulata, akkor azért ezt általában imádták, és ezért tudtuk egyáltalán elérni azt, hogy legyen nemzetközi közönségünk is, mert abban mi sose tudtunk jobbak lenni a versenytársaknál, hogy majd nálunk még nagyobb fellépők lesznek, vagy még drágább fellépők lesznek, mert hogy ebben nyilván nem tudsz egy nagy piacon egy sokkal magasabb jegyárral operáló fesztivállal versenyezni. De akkor jól lett, nektek iszonyú fontos volt, hogy a Szigetnek nagyon fontos volt a visszajáró vendég, nem? Tehát, hogy vagy erre volt mérés, hogy hányan járnak vissza, gondolom ezt miért? Persze, korábban voltak erre mérések, most őszintén nem tudom az aktuális számokat, de hogy mi azt abszolút mértük, tehát nálunk az jellemző volt, hogy a bérletvásárlóknál ott ilyen viszonylag magas, tehát így nyilván mindig volt egy valamennyi már kiöregedő, meg újonnan bejövő, de ilyen 30-40% között volt az, akik az előző évben is voltak és jöttek újra. És ugye azért a külföldieknél az nem jellemző, hogy minden évben ugyanoda mennek visszanyaralni, tehát ugye ez egy már kifejezetten magas aránynak számított. Ja. Na jó, és akkor most ugornék egyet, mert hogy eljutottunk a mához, hogy azt mondod, hogy már 2018-ra azt gondoltad, hogy kiöregedtél, vagy nem tudom, ahhoz képest nyilván fiatalabb lettél, de hogy most, hogy állsz most neki? Mert jött ez a megkeresés, hát igen, beleállnál ezért lehet, volt számomra ez egy komoly dilemma, hogy most én mit kezdjek ezzel a helyzettel, hogy én már még öregebb vagyok, még kevésbé értek hozzá, most mit tudok én hirtelen ezzel a kihívással kezdeni, hogy akkor próbáljam megmenteni a Szigetet, de aztán így próbáltam végig gondolni, és nyilván ők is tudatosították bennem, hogy nincs egyéb alternatíva, tehát nem az van, hogy ők bármilyen más megoldást is el tudnak képzelni, hogy akkor keresnek más vevőt, vagy nem tudom, de ők elmondták, hogy itt ugye ezt a döntést meghozták, hogy bezárják, a board ezt az egy dolgot jóvá hagyta, hogy az alapító visszaveheti, ha akarja. És innentől ugye áttették az én nyakamban annak a döntésnek a súlyát, hogy akkor lesz vagy nem lesz Sziget. Ami azért nem olyan jó érzés, ha ezt a te döntésed, hogy valójában a saját gyereked, akit valamikor fölneveltél, ahol 25 évet töltöttél, és nekem ez tényleg ez volt a nagy sztori az életemben. Tehát oké, hogy én sok mindennel próbálkoztam már, meg sokféle vállalkozásba kezdtem bele, de azért mégiscsak a Sziget volt a legnagyobb sztori az én életemben, és akkor ezt most így engedjem el azzal, hogy hát nekem már öreg vagyok, meg én már nem tudom. Tehát és akkor ebben az örlődésben nyilván ez tartott egy pár hétig, amíg úgy olyan bizonytalankodtam, de közben legalább beszéltem emberekkel, hogy ti mit szóltok, vagy ha én mennék, ti jönnétek-e, ha nem tudom. Tehát, hogy voltak ezek a háttértörténések, és akkor egy ponton azt mondtam, hogy jó, akkor beleállok, és próbáljuk meg, mert úgy látom, hogy van annyi segítő is, aki így a környezetemben azt mondta, hogy szívesen segít azokban a szakmai kérdésekben, amihez én már nem értek. Úgy tűnik, hogy a parkosok is hajlandóak beszállni, amit így tesz, beszélgetéseket folytattam az alvállalkozókkal, ők is pozitívan jeleznek vissza, és akkor megpróbáljuk meg, adjunk egy esélyt, csak közben ugye azt én magam is tisztában voltam vele, meg mindenkinek próbáltam kihangsúlyozni, hogy azért itt ez időre megy, tehát ez nem olyan, hogy ráérünk majd januárban eldönteni, hogy legyen-e augusztusban Sziget, hiszen már így is 3 hónap időveszteségben vagyunk, ezt aki látott már fesztivált, az pontosan tudja, hogy ez egy folyamat. Tehát ebben az, hogy kik lesznek a jövő évi fellépők, azt már megkezdik a tárgyalásokat sokszor bőven egy évvel korábban. Tehát itt is az történt, hogy egy darabig zajlottak arról egyeztetések, hogy majd kijön 26-ba, csak amikor eldöntötték, hogy mégse lesz, akkor leálltak ezek az egyeztetések. Vagy a jegyértékesítés is úgy működik, hogy azért szokták rögtön a rendezvény után elkezdeni árusítani jegyeket, mert az abból befolyó pénzből finanszírozzák a következő időszaknak már az előlegeit, a működési költségeket. A nem tudom. Itt most ugye ezek nem történtek meg, eddig nem lehetett jegyet kapni, semmi. És ezek olyan problémákat okoznak egy ponton, hogy hát azok a fellépők nem várnak rád, azok akkor lekötik magukat máshova, hiszen minden hétvégén van egy csomó esemény a világban, és van hova menniük, általában licitálnak egymásra a fesztiválok, hogy inkább hozzám gyere, és hogyha most kiesik egy, az attól ők nem fognak könnyeket ejteni, mert van hova menjenek. Úgyhogy itt ez volt az egyik probléma, hogy el fogjuk veszíteni a lehetőségét is annak, hogy jó programunk legyen, másrészt meg, hogyha a közönség is közben azt látja, hogy nem árusítja a Sziget a jegyeket, a többi meg igen, hát akkor eldönti, hogy akkor majd elmegy arra, aztán onnantól, ha már oda megvette a jegyet, akkor én már hiába mondom, hogy de mégis inkább ide gyertek. Tehát itt vannak olyan alap problémák, ami miatt már ez egy ilyen kifejezetten nehezített pálya most is, hogy ennyi időcsúszással tudtunk belekezdeni, de én ezt próbáltam mindenkivel megértetni, hogy ha már megyünk előre, akkor gyorsan kell menni előre, akkor nem lehet az, hogy és még egy darabig húzzuk az időt, és ezért volt számomra az egy ilyen nagyon nagy, nem tudom, ilyen trauma, amikor azt láttam, hogy ezt nem értik meg az illetékes döntéshozók, és újra kell nekifutni, és győzködni őket, és egyszer leszavazzák a bizottságon, még egyszer leszavazzák harmadszor, negyedszére a közgyűlésen is, és a nem tudom, és akkor úgy éreztem, hogy hát akkor lehet itt dumálni arról a politikusoknak, hogy milyen fontos a Sziget, és mentsük meg a Szigetet, de hát nem tesznek érte végül semmi olyan lépést, amivel valóban megmentenék, és amivel lehetőséget adnának arra, hogy megmaradjon. Úgyhogy én, amikor ez a közgyűlés estéje volt, akkor azért utána így úgy mentem haza, hogy tényleg az egyetlen dolog, amit mondtam a feleségemnek, hogy hát ez sajnálom, hogy így alakult, és nem lesz Sziget, de egy pozitívuma volt számomra, az az, hogy legalább az kiderült országvilágnak, hogy egyébként én nem vagyok se a Szával, se a Fidesszel, mert ugye ezek karöltve szavazták le ezt a dolgot, és mind a kettő ilyen dumákkal, hogy mer a milliárdos, nem tudom, ezért vállalkozónak nem fogják az érdekeit szolgálni, meg a nem tudom milyen fura érvekkel, tehát hogy ott úgy voltam, hogy na legalább ez az egy nekem kijött belőle, hogy ezt mindig mindenki találgatja, hogy én kivel vagyok, hogy legalább mindenkinek kiderült, hogy egyikkel se. Majd másnap reggelre ugye az volt, hogy még éjszaka Magyar Péter rám írt, hogy találkozzunk, mert gondolom látta azokat a reakciókat, amiket annak kapcsán aztán a közleményük alatt az ő szavazóik meg az emberek odaírtak, és akkor reggel találkoztunk, és végül sikerült megállapodni két olyan pontba, amire már ő azt mondta, hogy akkor így már a Tisza is támogatja ezt az előterjesztést, és akkor onnantól aztán meg egy ilyen egészen kabarétréfába csapott át a dolog, mert ugye erre másnapra viszont ugye megjelent a teljes kormány médiába az, hogy én egyébként a Magyar Péternek vagyok a háttérem, embere, és a nem tudom, és hogy hogy én az egészet csak azért csinálom, hogy újra lenyúlhassam a milliárdos támogatásokat, meg a nem tudom, tehát tényleg azért abszurd, mert a Szigetben én mindig is tök büszke voltam arra, hogy ez üzleti alapon működik. Tehát itt ilyen 1-2% támogatás volt, miközben a fesztiválokon átlagosan ilyen 40-42% szokott lenni a közpénz. Magyarországon vagy általában? Is. Tehát Magyarországon konkrétan volt egy ilyen tanulmány, ami azt hozta ki, hogy ilyen 42% az átlaga a magyar fesztiválokban a közpénzarány. A világban ez lehet, hogy csak 35, mert nyilván a nagy piacokon kevésbé szorulnak rá, tehát ott így próbáltam utána keresgélni, és ott láttam ilyen olyan adatokat, volt, aki 32-t írt, volt, aki 38-at, de szerintem ilyen 35 körül lehet. Ebbe persze nem minden fesztivált kell beleérteni. Vannak szintisztán üzleti alapon működő fesztiválok Magyarországon is. Tehát én nem ismerem pontosan a számait, de meggyőződésem, hogy egy Ozora, vagy egy nem tudom, de az nem támogatásokból él. De alapvetően egy csomó fesztiválnak eleve önkormányzatok, vagy az állam, vagy a nem tudom, különböző állami intézmények a szervezői, mert hogy egyébként azt látják, hogy ennek van turisztikai hatása, van gazdasági hatása, van kulturális hatása, van ifjúságpolitikai sok szempontból hatása egy társadalomra, és ezért ez egy modell, amiben nagyon sok helyen kifejezetten azért csinálják. Én büszke voltam rá, hogy mi meg tudjuk ezt csinálni tisztán üzleti alapon, és az 1-2%, amit általában ilyen turisztikai támogatást kaptunk, az meg arra ment, hogy több reklámot csináljunk, és több turistát hozzunk, hiszen ezt is nem tudom, mennyire tudod, vagy mennyire köztudomású, de a Magyarországnak a mai napig a Sziget a legnagyobb turisztikai attrakciója, tehát közel kétszer annyi ember jön a Szigetre még mindig, mint a Forma 1-re, amire hát most nem tudom éppen hány milliárd támogatást adnak, pont azért, mert turistát hoz. Pont ezt akarom kérdezni, hogy a döntésedben az szerepet játszott, hogy mert erről keveset beszélnek, hogy az országnak, hogy a Budapestnek magának mit ad, mert hogy túl azon, hogy nektek egy üzleti vállalkozás, de közben rengetegen keresnek, és rengeteg bevételt hoz a fővárosnak, de hát igazából az országnak is az, hogy rendezik, tehát megrendezitek ezt. Erről születtek a korábbi években is tanulmányok, mindenféle, mit tudom én, ilyen hatástanulmányok, hogy mi a gazdasági haszna az ilyen rendezvényeknek. A Sziget esetében most, ugye, amivel ez a vita előjött, akkor a GKI is gyorsan kiadott ezzel kapcsolatban egy ilyen gyors tanulmány eredményeként számokat. Ők ugye, jól emlékszem, ilyen 32 milliárd forintot mondtak, hogy körülbelül annyi a közvetlen haszna az országnak a Szigetből. Tehát, mert egyébként ugye egy 220 milliós tételről ment a vita. Amit ráadásul ugye nem azt mondtuk, hogy nem kap meg a főváros, csak azt mondtuk, hogy majd átütemezhessük és részletekbe később fizethessük ki. De attól még a haszna az ugye nyilván számos módon történik. Tehát vannak adóbevételek, nyilván ennek egy része az államhoz folyik be, egy része a kerületekhez, egy része a fővároshoz. Ezen túlmenően vannak ugye olyan közvetett bevételek, amiket mondjuk az itt elköltött pénzt, amit a szállásokon, az utazásra, a nem tudom, a fogyasztásra költenek a vállalkozóknál, abból ugyanúgy adóbevételek képződnek, amik aztán a különböző közpénzkasszákba folynak be, és akkor ezen túl menően nyilván a munkaerő hatásoktól kezdve a fiataloknak a kulturális szórakoztatási hatásaig, önmagában az ország imázs vagy a város más szempontjából. Tehát azért ez a legismertebb magyar turisztikai márka, gyakorlatilag, ha jól tudom, a Rubikoszka után még mindig a második legismertebb márka Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy ebben szerintem senkiben nem az merült föl kérdésként, hogy van-e a Szigetnek értelme vagy haszna, hanem nem tudom, hogy mi volt az a csak játszma, vagy nem tudom, amit itt ennek kapcsán, mert azt tudjuk, hogy kampány van, és ilyenkor ugye mindenki azt nézi, hogy mit kell mondani, mit akar hallani a választó, hogyan kell a sajátjaimat megszólítani, a másikat sarokba szorítani, a nem tudom, és ennek a meccsnek lett szerintem ez is most az áldozata, majdnem. Én ugye úgy fogalmaztam most egy másik helyen, hogy valójában azt a fura játékot játszották a politikusok, hogy ki fogja előbb elrántani a kormányt. Tudod, amikor hogy mennek egymással szemben, mindenki valami tétet, hogy nekem ez a javaslatom, na melyik enged előbb, és a végén egyik se rántotta el a kormányt, és aztán utána meg így azt mondták, hogy hát balesetbe oda veszett szegény Sziget, és szerintem ennyi történt, hogy amikor ennek aztán a reakcióival is szembesültek, akkor aztán elkezdtek észhez térni, hogy hát azért ez tényleg rájuk fog égni, hogy miattuk nem lesz Sziget, akkor azért csak-csak kéne valamit csinálni. Ha jól értem, te kaptál egy ilyen kvázi lejárató kampányt a nyakadból. Igen, azért, azt így meglepetésszerűen egyszer csak én lettem a gonosz bácsi az országba, azért, mert megmertem menteni, vagy meg akartam menteni, mert akkor még ugye nem volt egyértelmű az se, hogy ez sikerül a Szigetet, úgyhogy így elég hülyén éreztem magam, hogy valójában ezzel jár, hogy akkor rögtön most már én így ilyen vezényszóra töltött, megy ez a, neked nem kell magyaráznom, amikor egy ilyen gombnyomásra megjelenik az összes gyakorlatilag milyen kormányhoz közeli médiumban egy ugyanaz a szöveg gyakorlatilag néhány szó változtatása. Jó, most lehet, egy picit hagylak pihenni, mert hogy lenne egy kiszólásom a többieknek, vagy nem tudom, te emlékszel, hogy ismerkedtünk meg? Tehát honnan van a mi kapcsolatunk egyáltalán? Hát, most, ha jól emlékszem, akkor mi még eredetileg akkor, amikor mi még csináltátok ezt a mozgalmat, ahhoz kapcsolódóan. Elmondom neked, mert én azon basztam föl magam leginkább, amikor téged elkezdtek ezzel a milliárdos vállalkozó tőkés, ezért nem tudom, mert azt kell tudnod Karcsiról, ezt most neked mondom, hogy ugye 22-23 évesen elkezd egy fesztivált megszervezni, amiből mégis a világ 10 legnagyobb fesztiválok közül lesz az egyik, ami az eredmény. Tehát ha valaki akkor nem a, nem tudom, hátulról irányított tőkés, aki telepumpálta a pénzzel, és akkor mi megismerkedésünk az úgy zajlott, hogy én Kender Magegyesületet kezdtük, ugye könnyű drogok legalizációjáról törekvéssel 2002-ben szervezni, 2003-ban az első tüntetés, talán 2004-5 környékén volt a Sziget TV, vagy nem tudom, akkor még volt egy ilyen. És akkor elhívtak oda, mint Kender Magegyesület, hogy mi a droghelyzet a Szigeten, ott volt az orvos, a szakértő, az addiktológus, én meg mint a fogyasztó képviselője, és ott mindenki elmondta, hogy itt minden rendben van, minden szép, meg mondtam a kamerát, de hát én éreztem fűszagot, tehát egy szívnak. És utána kaptam egy üzenetet, hogy bazd meg, nem tudom már mióta akarjuk lemosni a drogsziget kifejezést a Szigetről, Gerendai Károly kurva ideges rám, és hogy képzeli ezt, hogy oda hívják, és még ide, és nem te. És mondtam, én rosszat senkinek nem akartam, fölhívtam Karcsit, bementem hozzá, hogy figyelj, én csak annyi volt, hogy ezt éreztem, és elmagyaráztam, hogy miről van szó, hogy igazából ők ezt lemosni akarják már régóta, és itt nincs több drogfogyasztás, mint bárhol máshol, ami való igaz. Tehát ott akkor tényleg egy ilyen lejárató kampány ment a sziget ellen, hogy ez a drogsziget, mert külföldiek jönnek és fogyasztanak füvet akár a szigeten, és az a számos olyan fesztiválon járt most sokkal több. Nem csak füvet fogyasztanak, de lényeg, hogy mi így kerültünk kapcsolatba, és azóta is akkor itt van az én kiakadásom, mert ilyen rendes csávóban én keveset, bocsánat, úgy nem tudom ezt így hallgatni, de nagyon kevéssel találkoztam, mert Karcsinál többet civil ügyekben, és akkor innen a nagy tőkés, aki kihasznál mindent és viszi az a milliárdokat, szóval kevés emberrel találkoztam, aki többet segített volna különböző civil ügyekben, legyen az a roma jogvédelem bármilyen megkeresésre, és ez nem csak a személyes tapasztalatom, hanem nem ismerek olyan embert, akinek ne ugyanez lenne Gerendai Károlyjal a tapasztalat, aki személyesen ismer, és innen vicces nekem, és ez ne haragudj, tudom, hogy kurva szar az ilyet hallgatni így arcon dicsérve, meg vedd úgy, hogy nyalok, nincs miért nyalnom, ez Karcsi tudja pontosan. De hogy téged is biztos megvettelek a háttérben. Így van, megvettél a háttérben, de hogy a, nem, de tényleg, tehát ne, ez a véleményem, ez van, ez a tapasztalatom, ez, hogyha túl kellemes Karcsinak, azért tényleg tőle kérek elnézést, te meg tud, hogy itt egy jó ember ül szemben, aki azzal, hogy megkeres sok pénzt, és kialakult egy erős kapcsolatrendszer, azzal iszonyú sokat segít egyébként más társadalmi csoportoknak, vagy más civil szervezeteknek, és ez most nem megyek bele itt a részletekbe, de mondom, én nem beszéltem olyan emberrel, aki... Szoktam ezekkel sose előjönni, mert azt gondolom, hogy nem azért tudom, segít. Azért gondoltam, hogy ezt tőlem, akik itt vannak, most talán értik azt, hogy nem... Hát köztünk azóta egyébként nincs, már hogy mondjam, nincsen napi kapcsolat, vagy nem tudom, néha-néha kávézunk egyet, mikor fél éve kávéztunk egyet. Igen, talán, és próbáltam rávenni, hogy nézem már is videókat, nem ilyen csávó. Na mindegy, de arra akartam csak kiukadni, hogy ehhez képest nekem tényleg vicces volt olvasni, és innen jött az a kérdés is, hogy az ugye a fejedben meggyőződésem, hogy valamilyen módon azért ott volt, hogy mennyit köszönhet ennek a Budapest akár, főváros, vagy bocsánat, ország. Én ezt el is mondtam ott az érveimet a közgyűlés előtt is, meg a bizottság előtt is, tehát ugye én nem drágba macskát árultam, mi oda azért mentünk el, és prezentáltuk a szigettel kapcsolatos számokat, érveket, mit tudom, hogy tisztában legyenek vele, hogy ne lehessen azt mondani, mert a legelején még ugye az történt, hogy az első bizottsági ülésekre mi csak, sőt nem is mi, hanem még az akkori sziget tulajdonos és vezetőség beadott egy olyan kérelmet, hogy ők fölmondják azt a megállapodást, amit ugye korábban kötöttek, mert ez nyitná meg az utat arra, hogy egyáltalán, hiszen ott még egy év volt hátra abból a szerződésből, ők tudták, hogy ők már nem szervezik meg, ezért felmondták, és ezzel párhuzamosan én meg azt mondtam, hogy nekünk meg ahhoz, hogy egyáltalán esélyünk legyen hosszabb távra befektetőt találni, valamilyen víziót fölépíteni, ahhoz szeretnénk egy új szerződést kötni már lehetőleg 10 évre. És mit jött az a jogi probléma elő, amit én nem tudtam, hogy ez úgy van, hogy addig nem adhatsz be egyáltalán további kérelmet, amíg még érvényben van a korábbi, és akkor ugye elindult ez a folyamat, hogy ahhoz először föl kell bontani a meglévő szerződést, csak utána lehet tárgyalni a hosszabb távú megállapodást, és akkor itt voltak ilyen érvek, amik valószínűleg jogos érvek voltak az ottani politikusok részéről, hogy ők nem kaptak erről érdemi tájékoztatást, csak eléjük tettek egy papírt, hogy szavazzátok meg, hogy fölmondjátok, és úgy tűnt, hogy ezzel elesik a főváros egyfajta bevételtől, mert ha nem lesz sziget, akkor ugye az, ami még a hatósági szerződés szerint járna bérleti díj, azt ők azt remélték, hogy azt még be fogják tudni. Na, csak azért, hogy értelmezés szempontjából biztos vannak, akik nem szorosan követték, de hogy itt igazából nem, hogy nem arról szólt, hogy valamit meg akartok úszni, hanem hogy 10 évre lekötnétek tovább. Tehát ez a következő szerződés, az nem, hogy, de most ugye egy évről volt szó, erről szólt, amit fel kell mondani, de ti pont azt vállalnál, hogy 10 évig lesz bevétel a fővárosnak ebből fakadóan. Igen, és hát mondom, azért volt abszurd, mert akkor elkezdtek ilyenekkel jönni, hogy addig ők nem szavazzák meg, amíg nem kapnak garanciát arra, hogy majd lesz folytatás. És akkor mondtam, hogy de hát kitől kapjanak? Tehát az, aki beadta a kérelmet, az azért adta be, mert nem folytatja. Tehát ő nem fog garanciát adni nekik arra, hogy lesz folytatás. Hát arról én tudnék garanciát adni, én meg addig nem tudok helyzetbe kerülni, meg kérelmet beadni, meg semmi, amíg ők nem bontják föl. Tehát most ez innentől nem teljesen értem a dolgot. Tehát, hogy de találkoztam már korábban is politikussal, azért nem tudod, hogy... Igen, én is találkoztam. Jó, és akkor ennek, mert azt így kívül azért foglalod össze, mert jobban teszádból azt hiszem, hogy igazából mi zajlott, milyen érvek voltak, milyen kérések, vagy milyen garanciák születtek a végén, vagy mire, mert ugye aztán posztoltak, Magyar Péter ugye volt, aki a Tisza, vagy hát olyan, ugye a Tisza és a Fidesz nem szavaznak, és gyönyörűen mondtad, és szerintem tényleg alátámasztja az igazi jogvédő mentalitásot, hogy se a kormányzópárt, se az ellenzéke, hogy mondjam, nem visz így, tehát nem vagy az embere, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Azért ilyen kevés szó, hogy lenne, hogy egyet értenek. Mondom, ez az igazi jogvédő mentalitás, hogy minden oldalról támadnak, az úgy tök rendben van, de hogy igazából mik voltak az tehát Fidesz fogalmazott meg bármilyen elvárást, hogy ők megszavazzák, ha, vagy azok hát ilyen... Hát ők azt mondták, hogy akkor, hogyha arra garanciát adok, sőt, ilyen egészen vicces, hogy volt ilyen javaslat, hogy akkor én vegyek két buszt a fővárosnak, meg nem tudom mit azért, hogy akkor egyébként majd, mert hogy ők ugye azzal érveltek, hogy kiesik az a 220 millió forint a következő évi bevételekből, amit még a korábbi tulajdonosnak a szerződés szerint kéne fizetni. Én akkor is próbáltam mondani, hogy de ha nem lesz rendezvény, akkor azt nyilván az a korábbi tulajdonos döntés, hogy ennek ellenére még befizetni vagy nem ezt a pénzt, mert valószínűleg ha felszámolja a céget, akkor onnantól már nehéz lesz ezt behajtani, de még az is lehet, hogy ezek annyira rendes emberek, hogy ettől még ezt kifizették. Ez Magyarországon így szokás egyébként is. De azt értsék már meg, hogy de akkor soha többet nincs semmilyen bevétel. Nem csak ez a bérleti díj, hanem akkor se az adóbevétel, se az egyéb. Tehát ugye azt a főváros szakemberei ott elmondták, hogy a fürdőknek, a BKV-nak, az iparüzési adóból, a nem tudom, miből nagyságrendileg több bevétele van most is a fővárosnak, mint ez a 220 millió forint, tehát erről akkor lemondanak, hogyha ez nem lesz az egyik részről, a másik részről pedig mondom, erre azt mondták, hogy jó, de nekik erre garancia kell, és akkor volt egy ilyen javaslat, hogy akkor az lehet a garancia, hogy akkor én megmutatom, hogy nekem milyen erős a szándékony, addig veszek két buszt a fővárosnak. És mondtam, hogy de hát most épp arról beszélek, hogy egy milliárdos kockázatot fölvállalok azért, hogy egyáltalán megmaradjon az esélye a városnak arra, hogy ezeket a bevételeket továbbra is megkapja. Tehát most nyilván ez a jó felállás, hogy akkor én még vegyek hozzá buszokat is. Igen, és ott Tiszaérve, mert ez a két frakció volt, amelyik nem szavazta meg. Tiszaérve, meg hát ott részben ez volt, hogy lemond ettől a főváros, ami mondom, tehát ebben hasonlóan érveltek, csak ők meg nem tudom, arra akartak plusz garanciákat, hogy akkor akár majd kapjon a főváros aranyrészvényt, és majd beleszólhasson abba, hogy akkor mi történik a szigeten, meg nem tudom, tehát voltak ilyen fura indítványok, tehát az, amiben nagyjából mindenki egyetértett, és arra mi is azt mondtuk, hogy oké, az, hogy legalább legyen valami diákkedvezmény, és aztán ugye a Tisza végül abban emelte a tétet, hogy azt mondták, hogy ne csak a fővárosi diákoknak, hanem minden diáknak adjunk extra diákkedvezményt. Ott is próbáltam elmondani, hogy ugye egy olyan rendezvényről beszélünk, ami éppen baromi veszteséges. Tehát minden olyan ötletet tök szívesen fogadunk, amivel még veszteségesebb lesz különben, mert nyilván most ez a valódi feladatuk, hogy tudjuk még veszteségesebbé tenni, de egyébként ettől függetlenül, hogyha ezzel elérhetnénk azt, hogy mondjuk több diák jön el, akkor még ez akár valamilyen módon nyilván ezt kompenzálhatja is azokat a kedvezményeket. Csak hogy, tehát én azt láttam, hogy ott elkezdtek ötletelni emberek, ahelyett, hogy arról szavaztak volna, hogy legyen vagy ne legyen sziget, mindenki elkezdett mindenféle feltételeket szabni, hogy majd milyen feltételekkel lehet. Én meg próbáltam magyarázni nekik, hogy de értsék már meg, hogy rossz helyen kopogtatnak. Tehát az én döntésem az most arról szól, hogy egyáltalán megpróbálom, vagy nem próbálom. Tehát ha most ők kitalálják, hogy én miért ne próbáljam meg, az egy jó felállás, de hogy közben meg arról beszélnek, hogy legyen sziget. Tehát azt akartam lefordítani, mert hogy szóval egy kicsit ez a politikai demagógia, tehát ez kell a politikusoknak úgy tűnik, hogy most ők a diákoknak adtak, de hát valahol annak a bevételnek vissza kell jönnie, amit ott elvesztenek, tehát hogy most akkor minden diáknak drágább lesz a sör, vagy drágább lesz a girosz, vagy a nem tudom mi, tehát hogy na mindegy, tehát pont azért, mert egy üzleti vállalkozás, pont azért, mert hogy milyen pengeillen táncol, hogy egyáltalán gazdaságosan megvalósítható, ha jól sejtem, ez most egy szinte, ezt hogy mondanák, ez egy barnamezős beruházás, vagy ez mi ez a, mert ugye nem zöld, de hogy azért annak az előzőnek vége van, ha jól értem a koncepciót. Hát most ugye azt a céget vettük át, tehát ilyen értelemben most tulajdonképpen jogfolytonosan megyünk tovább, ha így nézzük, hogy nem új, tehát mert én csináltam egy új céget, de arra, hogy legyen, aki megveszi gyakorlatilag a Sziget céget, és ezt a céget fogjuk úgy átalakítani, majd mondom, hogy remélhetőleg egy ilyen összefogással sok kis tulajdonosa lesz, és megpróbálunk valahogy a most látható kockázatokat minél több felé szétosztva neki menni, mert tehát azért itt a számokat, ha valaki ismeri, akkor ugye tavaly 3,8 milliárd veszteség volt, idén még nincsenek publikálva a számok, de bőven 2 milliárd fölötti veszteséget csinált a rendezvény, az ACT megelőző évben, jól emlékszem, ilyen 2 milliárd körüli veszteséget, tehát hogy itt rettenetesen sok pénzről beszélünk, és ezt valakinek a végén ki kell fizetni. Eddig volt ez a befektetési alap, aki nyilván nem örült neki, de kifizette ezeket a számlákat. Most innentől nekünk kell majd kifizetni ezeket a számlákat, hogyha továbbra is ilyen veszteség marad, ezért azon törjük a fejünket, hogy mit kell ahhoz máshogy csinálni, hogy ne legyen ilyen veszteség. De amit én most látok, én ezt mondtam el azoknak is, akikkel most leültem és próbáltam őket rábeszélni arra, hogy jöjjenek velem, hogy én azt látom, hogy ez 2-3 éves távlatban helyre rakható szerintem mindaz, ami itt most esetleg rossz irány volt, de ez nem egy ilyen barázsütésre egyik pillanatra a másikra, mert azt, hogyha te ki tudod írni a plakátra, hogy föllép a Rolling Stones-tól a Red Hot Chili Peppers-ig, akkor nyilván annak a rajongók el fognak jönni. De ezt nem fogjuk tudni kiírni, mert egyelőre ezeknek esélye sincs, hogy ilyen még több pénzt tudjunk költeni most a programokra. Azt meg, hogyha azt kezded el magyarázni, hogy újra jobb lesz a hangulat, meg újra nem tudom, majd színesebb lesz, meg jobban fogjátok ott érezni magatokat, ez nem olyan, hogy erre egyik pillanatra a másikra, akkor sokkal többen vesznek egyet. Ezt be kell bizonyítani nekik. Meg kell csinálni a szigetet, és azt kell elterjedni, hogy hú, milyen jó volt, tényleg jobb volt a hangulat, tényleg jobban éreztük magunkat, és akkor ez majd idővel hozza azt, hogy egyre többen akarnak jönni. Jó, és akkor most vissza a politikusokhoz, mert nem tudok tőlük elszakadni, hogy akkor volt ez a vita, leszavazta mindenki, ugye ott a... Nem mindenki, hát azért voltak frakciók, ugye, akik igen. mellette szavaztak, hát, sőt, végül is tartózkodott két frakció, a két nagy frakció, ami ugye pont elég volt ahhoz, hogy ne kapja meg az érvényességet. Hát legalább egyik szükséges. A leggyipszesebb, bocsánat, ezt még elmesélem neked, mert az volt, amin így én a legjobban meglepődtem ott aznap este, hogy voltak módosító indítványok. És ugye először a módosító indítványokról szavaztak, és azt a módosító indítványt még megszavazta a közgyűlés, amiben azt mondták, mert ugye az volt az érve a frakcióknak, hogy de hát így kiesik bevétel, és megszavazták azt, hogy átcsoportosítanak a költségvetésben annyi pénz, hogy nem károsodik ezáltal meg a fővárosnak ez a lába, hogy ami innen jönne pénz, az akkor ezek szerint meg lesz. Tehát amin ők előtte problémáztak, hogy erre garanciákat kérnek, ezt megszavazták. Majd utána jött az, hogy akkor legyen-e sziget, azt meg nem. Tehát, és akkor identől azt mondtam, hogy nem hiszek a fülemnek. Tehát, hogy amin eddig problémáztak, azt megoldották, majd utána az, hogy legyen sziget vagy nem, azt meg már nem szavazzák meg. És ezek láttad a belső mondat, vagy mi lehet az oka? Tehát ez szintisztán ilyen hatalmi politika, hogy majd mi hát megmutatjuk. Hát ezt őket kéne megkérdezni, mert én nem értettem. Nem, tényleg, nem, hogy mit történik. Magyar Péter, hát képzeld el, nem ülj le ide. Szóval nem tudom megkérdezni, ezért csak én elmesélésekből tudom. Úgyhogy, én azt éreztem, hogy most itt valami nem, tehát valam utána itt tényleg úgy mentem haza, hogy megállt az eszem, hogy most akkor eddig az, amit itt kamusztak össze, hogy ilyen fontos a sziget, meg kell menteni a szigetet, ez gyakorlatilag, tehát az, ami az ellenérvük volt, az megoldódott, ennek ellenére nem szavazzák meg, akkor ennyire nem gondolták komolyan, ennyire nyugodt szívvel mindenkinek a szemébe hazudnak, hogy nekik fontos a sziget, majd utána azt mondják, hogy egyébként ne legyen sziget. Szerintem ez volt az, ami egy ponton náluk is azt a felismerést szülte, hogy hát azért ezt így nehéz lesz most megmagyaráznunk a választóinknak, és valószínűleg azért volt az, hogy észbe kaptak és visszakoztak. Na várj, de akkor most viszont, hogy mondjam, lehet, hogy én vagyok lájékezott, de mondjuk úgy, hogy jogtechnikailag nem értem, tehát mondjuk a közgyűlés leszavazta, ott volt egy demokratikus döntéshozatal, akármi is lett az eredménye, majd aznap este fölhívott téged Magyar Péter. Nem fölhívott, csak küldött el egy üzenetet, hogy találkoztatok. Igen, találkoztok reggel, és ott mi történt? Hát elmondta azt, hogy egyébként ők, mivel nekik volt egy olyan módosító indítványuk, amit be se fogadtak aztán már a módosító indítványok közé az utolsó pillanatban, hogy ők enélkül, hogy bizonyos kritériumokat nem fogadunk mi el, meg a többi párt is, ők nem tudják támogatni. Ez volt a minden diák kapjon kedvezmény. Igen, meg az volt, hogy az elején azt kérték, hogy azt hiszem egy vagy két év alatt egy összegbe fizessük vissza azt a kedvezményt, amit kérünk, és ne részt be, és akkor itt végül ugye 3 évbe egyeztünk meg ezen a reggeli találkozón, illetve akkor ugye ezt elfogadtuk, hogy akkor minden diák, de ez is azért volt nekem abszurd, mert hogy képzeld el azt a helyzetet, hogy te ott ülsz és várod, hogy akkor majd születnek erről valamilyen döntések, hogy lehet vagy nem lehet sziget, és közben a pártok emberei beadnak módosító indítványokat, aminek te fizeted a számláját. És ők eldöntik, hogy te kinek adj kedvezményt, hogy te milyen, tehát, hogy, és nem az volt, hogy megkérdeznek téged, hogy így is meg akarod-e csinálni, vagy meg tudod-e csinálni egyáltalán ezt a rendezvényt, vagy a nem tudom, hanem ott úgy ötletelnek arról, hogy akkor úgy egyébként milyen feltételekkel hajlandóak megszavazni. Nem lehetne finanszírozási ágat, hogy így megrendezhetitek, de hát ide kéne némi támogatást. És akkor végre legalább reggel valaki beszélt velem, és megkérdezte, hogy mi az, amit el tudnánk fogadni, mi az, amit nem, és akkor ott ugye alkudoztunk, hogy ez még így el tudjuk esetleg fogadni, na jó, ezt még ők is így meg tudják szavazni, és akkor úgy álltunk föl, hogy lett két ilyen pont, amiben azt mondtuk, hogy ezzel a két pont kiegészítéssel már ők is támogatnák, és nekünk is ezek még olyanok, amiket valahogy kezelnek. Na, várjad, akkor az, hogy megy át a közgyűlés? Tehát most akkor lesz még egy közgyűlés, ülés, ahol még egy közgyűlés, csak annyi történt közben, mert ugye én elmondtam azt is, hogy de az idő az továbbra se megoldott, és hogy egyszerűen nem lesz időnk tényleg megszervezni, és akkor az történt, hogy ugye mi beadtunk újra egy kérelmet, már kiegészítve ezzel a két ponttal, hogy akkor így kérnénk, hogy akkor így hagyják jóvá ezt a megállapodást, amire a frakciók lenyilatkozták azt, hogy ez így már nekik is oké, és a következő közgyűlésen meg fogják szavazni, és most kvázi erre azt mondta ugye a főpolgármester úr, hogy ez már csak egy jogtechnikai kérdés onnantól fogva, hogy a frakciók kötelezték magukat, hogy ezt így megszavazzák, hogy addig mi elkezdhetjük magát a szervezést, a jegyértékesítést, mert innentől már, hogy ők ezt lenyilatkozták, innentől már mehet a szervezés úgy is, hogy még nem történt meg a közgyűlés. Értem, de hát azért jogilag még azért van egy lépés. Hát mondtam, hogy jogilag még vannak nyilván olyan pontok, ahol még történhet valami, de azért azt csak nem, tehát hogy mondjam, ennyi, lehet, hogy túl naív vagyok, de hogy az én politikai realitás érzékem az azt mondatja most velem, hogyha ezek után most megint az lesz, hogy mégse szavazzák meg, akkor az már tényleg egy olyan helyzet lesz, ami rájuk ég, és amit most egy választási kampányban valószínűleg nem akarnak fölvállalni. Hát az én szememben már most is rájuk ég egy picit, hogy mondjam, tehát pont az, amit kommunikálnak, hogy transzparensen, demokratikusan születik egy döntés, ami megszületett, nemleges, még ha baromság is, majd ezek után oda, hogy pártelnökönnek és semmilyen funkciója nincsen a fővárosi közgyűlésben, nem választották, még nem csinált semmit. Sötét, füstös szobákban, ahogy szokták mondani, ledileli, hogy akkor mi legyen, és akkor majd mindenki gombnyomásra megszavazza, vagy hogy mondjam, tehát mindenki megnyomja a gombot, az én demokrácia felfogásom. Nem egy sötét, füstös most szoba, de egyébként az ő szóhasználatukat mondtam, nem hogy... Mondom, hogy... De egyébként nem, azt én is furcsáltam, hogy tulajdonképpen ez ilyen gyorsan így milyen szinten meg lehet egyezni valakivel, de nyilván ez az ő hogy mondjam, vállalása volt, hogy ezt a saját embereivel, vagy a saját frakcióival ő tisztázza. Nem mondom, hogy szerintem ez az ideális megoldása, de már az se ideális, hogy idáig eljutottunk. Én erre ugye azt mondtam, amikor engem is így jogosan kérdeztek az ismerőseim, hogy hát azért ezen én mit szólok ahhoz, hogy így oldódnak meg a dolgok, hogy pártelnökökkel kell megegyezni, és nem pedig a normális demokratikus döntéshozási mechanizmusokban zajlik ez a dolog. Akkor azt mondtam, hogy hát minek utána én ezt úgy élem meg, hogy most bezárult egy kapu, majd az utolsó utáni pillanatban még valaki ki tudná nyitni azt a kaput, én örülök neki, aki nyitja. Attól még a végén egyébként a szavazást, azt nyilván a közgyűlésben ott ülő embereknek kell, és erre mondom, hogyha ő ezt el tudta érni, hogy egyébként ezt tartják, és lenyilatkozták, már pedig ők lenyilatkozták, hogy a közgyűlésben levő emberek is azt, hogy akkor így már vállalják, akkor nekem ez egy szerencsés helyzet, még akkor is, hogyha nem a demokrácia csimboraszója, de legalább egy esély arra, hogy mégis legyen sziget. Tehát én most itt mondhatnám azt, hogy finnyáskodom azon, hogy ha így, akkor már mégse csináljuk meg, de most egyelőre én azt gondolom, hogy nekünk az volt a fontos, hogy megmenthessük a szigetet. Igen, nem a te szemben, abszolút értem, én mint egyszerű állampolgár szigeten túl, tehát akkor megint ki kell odaszólnom, hogyha azt kevesen tudjátok, hogy nem csak Magyar Péter nem jött el ide, vagy nem jön el ide, hanem az összes tisztás politikus úgy tűnik, hogy le van tiltva, mert kértem, hogy bárkit, tehát majd a sajtóosztályon keresztül kértem, hogy bárkivel leülhessek, és így ebben a helyzetben külön érdekes lenne bárkivel a Tiszából beszélni, aki a fővárosi közgyűlésben ott van, szerepet vállalt ebben, hogy magyarázzák el az ő oldalukat, hogy mi is zajlott, vagy mi volt ebben a fontos, vagy mi volt a játék. Úgyhogy arra kérlek, ha ismersz egyetlen olyan Tiszás politikust, aki hajlandó velem szóba állni és idejönni elmondani az álláspontjukat, kérlek, tedd már meg, hogy szólsz nekem, vagy neki, hogy lépjünk kapcsolatban, mert szerintem sokakat érdekel, hogy valójában hogy zajlik így a demokrácia újra felépítése, a transzparencia, és nem a füstös szobákban való megállapodás, mert szerintem ez, mint állampolgár, tök fontos a jövőre nézve, hogy erre kapjunk mi is valamiféle iránymutatást, hogy hogy kell elképzelni ennek a valós működését. Ez bocsánat, csak ez fontos volt nekem. De hogy akkor most vegyünk egy nagy levegőt. Tehát ha jól sejtem, te hiszel abban, hogy ez akkor működni fog 10 évet, tehát 10 évre szerződnétek hát, most. Nyilván azt remélem, hát valójában itt most tényleg max hitről beszélhetünk, még hiszen még az elsőt se tudtuk megcsinálni, és látjuk azt, hogy egyáltalán milyen eredménnyel zárul majd. Én azt gondolom, hogy itt akár azt kellett mérlegelni, hogy adunk esélyt, vagy nem adunk esélyt. Egy évre nincs értelme esélyt adni, mert az biztos, hogy egy év alatt ezt nem lehet olyan szinten megváltoztatni, hogy egyébként arra a befektető reálisan azt mondja, hogy egyébként én egy évre is hajlandó vagyok milliárdos kockázatokat fölvállalni. Tehát ez... Nincs ilyen, hogy téglajegyet árultok, hogy olyanok az ilyen régi motorosok, majdnem ellenzék, itt mondtam, de mondjuk, hogy fesztiválozók, mint amilyen én is vagyok, hogy szívesen szolidaritásból vennek, nem tudom, téglajét, hogy megmentsék a, nem tudom, emlékeiket, vagy bármi. Ezt értem, hogy nem ez lesz a... egyébként, hogy akár próbálni ilyen közösségi finanszírozási dolgot, csak ott pont azt mérlegeltem, hogy egyrészt, tehát azért én tényleg egy tehetős ember vagyok, aki milliárdokat kapott a Sziget eladásért. Tehát, hogy szóval én hogy állok oda az emberek elé, és mondom azt, hogy egyébként a ti adjátok oda a kis forintjaitokat, és a nem tudom, mert én nem merek vállalkozóként üzleti kockázatot vállalni. Én azt mondtam, hogy ez egy ilyen köztes megoldás, hogyha egy ilyen összefogást össze tudok rakni azok között, akiknek effektív érdeke, üzleti érdeke, hogy megmaradjon a Sziget, és valahogy velük karöltve majd megpróbálom megmenteni, de egyszerűen nem éreztem azt egy jó üzenetnek, hogy én most kiállok és kuncsorgok, hogy mentse meg a közönség. A közönségnek kell így is úgy is a végén megmenteni, mert ők nem jönnek fel, és nem érzik ott jó magukat, akkor nem lesz előbb-utóbb Sziget, tehát azért a végén nekik kell beleállni ebbe a történetbe, de mondom, ezért én ezt úgy döntöttem, hogy ez nem megy jó irány, hogyha így indulunk el. Na, én ezért becsüllek, mert hogy nem a, tehát hogy vállalkozóként vállalod a kockázatot szemben mondjuk. Hát elvileg ezt jelenti az, hogy vállalkozik valaki. Jó, Karcsi, mikor lesz következő lépés? Mert mondtad, hogy nem bánnád, hogyha nem most beszélgetnénk, hanem kicsit később, hogy már esetleg fellépőket, jegyárustást lehet mondani. Még nem tudok arról mit mondani, hogy mit változtat. Tehát tegnap kezdtük el érdemben a szervezést. Tehát most nem tudom azt, hogy ilyen lesz, meg olyan lesz, meg mit tudom, most kell az a pár hét, amíg legalább azokat a fontos stratégiai irányokat meghatározzuk, hogy mi lesz másmilyen, mi az, ami marad, mi az, amit továbbfejlesztünk, mi az, amit megváltoztatunk. Ez most jön ez a munka része, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha van kedved erről beszélgetni később, akkor majd szólj és szívesen. Ja, jó, akkor ezt vissza is dobom, hogy szólj, amikor van aktualitás, mert mi vagyunk olyan viszonyban, hogy így a háttérhatalom megszervezi, hogy össze tudjunk jönni egy ilyenbe. Karcsi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, szerintem ennél többet most itt, hát hogy olyan helyzetből fakadóan nem tudunk mondani. De ez így van. Másoknak, úgyhogy én mindig kezet fogok azokkal, akik zavar. Köszönöm nagyon, hogy itt voltál, és neked is nagyon köszönöm, remélem, hogy hasznos volt, ha másért nem megismerted a fővárosi közgyűlés jelenlegi működését, a Szigetről egy picit talán többet, mint eddig tudtál, bár elég sokat lehetett róla hallani, de hát mindenesetre örülök, hogy itt voltál, na, jövő szerdán reményeink szerint ismét találkozunk, addig pedig, ha van kedved, akkor szóljál másoknak is, hogy iratkozzanak föl, mert attól terjednek ezek a videók, és bízom benne, hogy van annyira érdekes szerinted is, hogy érdemes másokhoz is eljutatni. Úgyhogy ennyi volt mára, örülök, hogy itt voltál. Karcsi, neked nagyon köszönöm. Szia! Én is köszönöm. És te is szia!